ידיים, התפללו איתנו למזל. בואו עזרו רגליים, תפסו מהר אותו את המנובל. שיחייך אלינו ויבטיח, שיהיה כבר טוב ורק נצליח. שכל העניינים ילכו על קל, בוא כבר אלינו מזל, מזל. מילה קטנה ומשגעת, אם רק בך נוכל לגעת. שוב לא נזיע, נו כבר תגיע, נו כבר בוא מזל, בוא כבר מזל שלנו, ואל תהיה כזה מין מבולבל. כאן מחכים כולנו, תהיה כבר טוב אלינו יא מזל. נו תחייך אלינו ותבטיח, שיהיה כבר טוב ורק נצליח. שכל העניינים ילכו על קל, בוא כבר אלינו מזל, מזל. מילה קטנה ומשגעת, אם רק בך נוכל לגעת. שוב לא נזיע, נו כבר תגיע, נו כבר בוא מזל. תחייך אלינו ותבטיח, שיהיה כבר טוב ורק נצליח. שכל העניינים ילכו על קל, בוא כבר אלינו מזל, מזל. מילה קטנה ומשגעת, אם רק בך נוכל לגעת. שוב לא נזיע, נו כבר תגיע, נו כבר בוא מזל, מזל. מילה קטנה ומשגעת.